سرته ډېر غټ تیمه نه داخله او د دوه دوه نیمه ګنټه نه داخله دا حتمی یې نه شی ډېر دی بسم الله الرحمن الرحيم المفعول له هو ما فعل لأجله فعل مذكور بعضي د منصوباتنا مفعول له دي دا هغه اسم دي چې شوی وي د فاره د قصد تحصیل ده یا د وجد وجود د دنه هغه فعل چې د دنه مخکې مذکور وي مذکور عام ده مطابقتن وي که تزمنن وي او لبزن وي او که تقدیرن وي او که شبه فعل وي دا خو د لفظ و معنا شوله چې مفعول له هغه اسم دی چې شوی وي د فاره د قصد تحصیل د ده یا د وجد وجود د دنه فعل مذکوره او هغه فعل مذکور عام دی که مطابقتن وي او که تزمنن وي لبزن وي که تقدیرن وي او که شبه فعل وي سوال واردیږي سوال دا دی ته چې کوم احکام ذکر کړي دا خو د مدلول احکام دي دلته چې کوم احکام ذکر کوو نو دا خو د مدلول احکام دي او مفعول له د قبیلې د منصوباتو نه دي او منصوبات خو الفاظ دي چې هغه دال دي سوال دا دی چې ته کوم احکام ذکر کړي دا خو د مدلول احکام دي او مفعول له د قبیلې د منصوباتو نه دی او منصوبات خو الفاظ دي چې هغه دال دي جواب دا دی چې نحات کله کله احکام د مدلول په دال باندې هم جاری کوي جواب دا دی چې نحات کله کله احکام د مدلول په دال باندې جاری کوي او یا جواب دا دی چې دلته عبارت په تقدیر سره دی او هغه دا دی چې المفعول له هو ما فعل لأجل مدلوله فعل المذكور تقدیر کا عبارت دا دے المفعول له هو ما فعل لأجل مدلوله فعل مذكور وش بده معنی اعتراض دا واردیږي چې لفظ د اجل په دو معنو سره راځي لفظ د اجل دو معنی دي یو معنا حقیقی ده چې هغه علت ده او بل معنا مجازی ده چې معلول ده نو کچرته اول معنا اخلو حقیقی نو دا دویم مثال نسی کیږي چې وقعت تو عن الحرب جبنن پوهی کنه خجی او که دویم معنا مجازی اخلو نو اولنه مثال نسی کیږي چې ضربته تادی بنده او که دواړه معنی اخلو نو لازمی گی جمع هما بین د حقیقت او د مجاز کې سوالم ذهن کې کیناست سوال دا دی چې اجل د فاره دو معنی دي یو معنا حقیقی ده چې هغه علت ده او بل معنا مجازی ده چې هغه معلول ده. نو کچر اول معنا اخلو حقیقی نو دویم مثال نسی کی قاعدتو عن الحرف جبنن خبر معنی پوشوی کنه. او که دویم معنا مجازی اخلو نو اولنه مثال نسی کی که ضربته تعدیباً ده. او که دوار اخلو نو لازمی گی جمع پا ما بین ده حقت او ده مجاز کی، یعنی عموم مجاز لازمی گی ده سمیره شی. جواب داده دلتا اول معنا حقیقی مراد ده، دلتا اول معنا حقیقی مراد چه علت ده خبرمانی پویگی. او کتا ویچ دوی مثال نسی کی گی اکا معترض اعتراض که ویلو کنه که اولا معنا حقیقی اخلی نو دوی مثال نسی کی گی. نو مجیب وای جواب کون که چه دلتا اولا معنا حقیقی مراده چه علت ده، او کتا ویچ دوی مثال نسی کی گی نو جواب داده چه علت پا دو قسمه ده. یو علت غایه ده، یو علت غایه ده، او دویم علت مؤثره ده. نلومبنه مثال ده علت غایه ده، لومبنه مثال او دویم مثال ده فاره ده علت مؤثره ده. او یاده چه دل ده دواره معنی مراد دی، ده دواره معنی مراد معنا حقیقی و معنا مجازی دواره. نکتو اس اعتراض که چه لازمی گی جمع ما بین ده قط والمجاز، یعنی عموم المجاز لازمی گی، نمنگو جواب که وایو چه مراد ده دینا امر باعثه، چه مراد ده دینا امر باعثه. ده اجل نمراد چه ده امر باعثه. بے کستاسو خیلی پا دی معنی که منسو قویدات او لگول پوئی گنا دی قویداتو فواید چکم دی اغاو سو پیجنے. سوال داده چی زب در تا وخیما چی مفعول لہو بوی او مخ کے بطرنا فعل مذکور نوی. کته خو په تعریب کې ویل هو ما فعل لاجله فعل المذکور، چې مفعول له تعریب یو کې چې مفعول هغه ته ویل کېږي چې د اغه نه بسوي دا کار بکړې شوی وي د اغه د قصد تحصیل د وجه د پاره یا د وجه د وجود دا غینه یو فعل مذکوره. نو معترض اعتراض کوي چې زبر ته اوخه ما چې مفعول له بوي او مخ یو بترنا فعل مذکوره نوی. لکه پا دی قول که چه تادیبن پا جواب دا هغه چاکی چه اغا اوائی لما ضربت زیدن، ای عامر تفوسو کی زمانه چه لما ضربت زیدن، نزو پا جواب که سویه ما تادیبن، صرف تادیبن میم ندلتا مخ کے دینا پین ندے ذکر. جواب دا دے چه فعل عام دے کا لفظنوی او کا تقدیرنوی. او دلتا کا فعل اگر کا لفظن مذکور ندے لیکن تقدیرن مذکور دے، زکا چه المذکور فی سوالی کا المعاد فی الجوابی، مذکور پی سوال دا پشان دا معاد پی الجواب وی. بے سوال واردی گی چی زب اگر تا اخیم چی مفعول لہو بوی او مخ کے بطر پیل نلبزن وی او نتقدیرن وی، مفعول لہو بوی او دا غین او پیل مخ کے نلبزن ذکر وی او نتقدیرن ذکر وی. لکه انا زاربون زیدن تادیبن، انا زاربون زیدن تادیبن، دلته تادیبن مفعول له ده خو مخکې له دې نه فعل نه لفظن ذکر ده او نه تقدیرن ذکر ده. پیلشته بی؟ نشته بی. جواب داده چې فعل عام ده که حقیقتا وی او که شبه فعل وی او که سوی ده؟ دلته که فعل حقیقتا نشته ده ولی خو شبه فعلشته ده ولی؟ شبه فعلشته چې هغه زاربون دا صیغه د اسم فاعل ده اچې ده؟ او دا شبه فعل ده بے پا تعریف دا جامعیت او مانعیت کی چه مصنف دا فعل مذکورون ویلے دے پا تعریف کی ویلی کنا ما فعل لأجل فعل مذکورون پا تعریف دا مفعول لہو پا جامعیت او مانعیت کی چه مصنف رحمه اللہ کم فعل مذکورون ویلے دے نفدی سرا احتراز را غے دا فاعلنا دس اعتراض راغلی ده په دې ترکیب کې چې عجبنی التادیبو ځکه چې د دو سره فعل نه دی ذکر د سره فعل نه دی ذکر سوال واردیږي چې نه منم چې فعل د دو سره نه دی ذکر نه منم چې د دې سره فعل نه دی ذکر بلکه دا پیلو سره مذکور په جمله ده بلکه پیلو سره مذکور په جمله ده جواب دا غنه ده چې مراد د مذکور نه مذکور معه ده مراد د مذکور نه مذکور معه ده وز دم فول له د پارا مصنف رحمه الله مثال ذکر کئ مثلو ضربته تادیبا وقعت عن الحرب جبنا مثلو ضربته تادیبا دا مثال د هغه ده چې د پارا د قصد حصول د پیل کړی شوی وي دا مثال د هغه ده چې د فاره د قصد حصول د پیل مذکوره شوی وي یعنی دا ضرب د فاره د حصول تادیب راغلی دی دلته پیل مذکور څه شی دی هغه ضرب دی که نه دی نو دلته دا ضرب چې راغلی دی د فاره د حصول د تادیب راغلی دی پوهېږي او وقعت عن الحرب جبنا دا مثال د هغې دی دا مثال د هغه دی چې د وجد وجود د هغه نه چې د وجد وجود د هغه نه پیل ظاهر شوی وي نو دا قعود د وجد وجود د جبن نه راغلی دی قعدت عن الحرب جبنا زکینا سلما د جنگ نه د وجد بزدلی نه نو قعود د وجد وجود د چا نه راغلی دی د جبن نه راغلی دی خلاف للزجاج خلاف ثابت ده زجاج لرا خلاف ثابت ده زجاج لرا ولی فإنه عنده مصدر زکا چه مفعول له پنیز زجاج بانده مصدر ده زکا چه مفعول له پنیز ده بان چه ده مصدر ده سوال واردی گی چ خلافاً مفعول مطلق ده خلافاً او شرط په مفعول مطلق کې دا ده چې معنا د پیل مذکور دا به مشتمل وي په دې باندې د قبیله د اشتمال د کل نه په جز باندې خبره معنی پوي او د دې نه مخ کې پیل نشته چې دا غي معنا مشتمل وي په دې باندې دلته خلافاً نه مخ کې پیل نشته بل دا غیر معنا مشتمل په دې خلافن معنی په قبیله د استعمال د کول نه په جس باندې جواب دا غینه داده چې فعل عام ده که هغه لفظن وي او که تقدیرن وي نو دلته اگر که فعل لفظن نشته ده لیکن فعل دلته تقدیرن نشته ده چې هغه یو خالفو ده چه چه ده؟ ای یخالف خلافا للزجاج سبق ان پوینه شوله خلاف ثابت ده زجاج لرزق فانه عنده مصدر زکه مفعول له بنید زجاج باندې مصدر ده اوس په دې باندې سوال واردېږي چې شرط په مصدر کې دا دی چې معنا د فعل مذکور دا به مشتمل وي په دې باندې په دې مصدر باندې د قبلي د اشتمال د کل نه په جز باندې او معنا د ضربتو په مخې مثال کې چې ضربته تادیبا معنا د ضربتو دا مشتمل نه په ضرب باندې نه په تادیب باندې اخو وګوره که چې ضربته تادیبا فعل مذکور ضربته دی که نه دی نو معنا د ضربته خو مشتمل نه په چا باندې په ضرب باندې نه په تادیب باندې او په دې دویم مثال کې چې وقعت عن الحرب جبنن دلته جبنن مفعول له دی که نه دی نو که چېرې دا مصدر شي نو دلته معنا د قعود مشتمل له په قعود باندې نه په جبن باندې فعل مذکور په دې کې کم یو دی قعود دی که نه دی نو معنا د قعدتو خو مشتمل له په قعود باندې نه په جبن باندې نو زجاجې ته څنګه مصدر وایي جواب داده چې اشتمال عام ده اشتمال صریحاً وی او کتاویلاً وی او دلته اگر که اشتمال صریحاً نشته ده لیکن اشتمال تاویلاً ده اشتمال څه ده؟ ځکه چې په دې دواړو مثالینو کې د زجاج بنیز باندې معنی داده چ اددته بالضرب تادیبا اددته بالضرب تادیبا او وجبنت في القعود عن الحرب جبنا دل د اشتمال تاویلند او اغه معنا کوي د ضربته تادیبا څه معنا کوي زجاج اغه وی چې اددته بالضرب تادیبا او د وقعت عن الحرب جبنن معنا کوي چې وقعت عن الحرب جبنن معنا دادا وجبنت في القعود عن الحرب جبنن اشتمال طويلا راغه او یاد ویم جواب داده چې د دې مصدریت دا مجاز ده چې ده په اعتبار د مضاف سره په اعتبار د سره ای ضربته ضرب تادیبین ضربته ضرب تاديب وقعدت عن الحرب قعود مصدريت او دا مفعول مطلق څه کم دي دا په مجازم دي په اعتبار د چا سره اعتبار د مضاف سره څنګه تاسو پوښښو کې پوینې شولې خو د زجاج د قول نه جواب داده زجاج ته سویرو چې د زجاج په نسبانه دا مصدر دي نو منګه د زجاج د قول نه جواب دا کو چې صحت د تاویل دی وی نوعې صحت د تاویل په نوع اخر باندې دا نو بس شی لرا د حقیقت نه لکه سرنګ چې صحیح کیږي تاویل د حال په ضرب باندې سرد دینا چې دا د حقیقت د حال نه نوز د زجاج د قول نه جواب داده چې تاویل چې صحت د تاویل دی وی نوعې په نوع اخر باندې دا شی د هغه د حقیقت نه نو بس لکه د حال تاویل په ضرب سره صحیح دی د حال تاویل په ضرب سره صحیح دی خو سره د دینه چې دا د حقیقت د حال نه نو بس څنګه تاسو پوه نه شولئ خلافا للزجاج فانه عنده مصدر وشرط نصبه تقدير اللام او شد النصب د مفعول له چې کوم دی تقدير اللام هغه تقدير د لام دی دی به ال نصب ورکړي چې ال لام سوي ده لام مقدر وي لام سوي ده لام به مقدر وي ځکه کچرتا دا لام لفظن ذکر شي اے کچرتا به مفعول له کې لام لفظن ذکر شي نو په دې سره به لازمی کې جر په مفعول کې یا داسې وي چې تلفظ په لام باندې واجب وي جر لره په چا کې مفعول له کې لکه چې لام لفظن راغې نبه مفعول لو کې بس کیدا جرب واجب وي او کچرت تقدیر د لام رانشي او کچرت تقدیر د لام رانشي نو بیا بترنا علتیت معلوم نشي بیا بترنا علتیت معلوم نشي کوم چې شرط د پار د مفعول له نو د دی وجنا د مفعول له د نسب د پار شرط هغه تقدیر د لام ده. سوال واردیږي، سوال دا دی چې څرنګه لام د فاره د تعلیل راځي؟ نو دغه شان من هم د فاره تعلیل راځي، با هم د فاره تعلیل راځي، او پی هم د فاره تعلیل راځي. مثال د من وګورئ چې هلته به من د فاره څه راغلی وي؟ د تعلیل راغلی وي. لکه فدی قول الله تبارک وتعالى کی لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشيه الله. وای غن کوی التمین راغله ده پار تعالی فجی. مثال دباو گوری چې بابم د پار ده تعالی راغله وی. لکه په دې قول د باری تعالی کې فبظلم من الذين هادوا حرمنا، فبظلم من الذين هادوا حرمنا، نه فبظلم کې بار غله دا با د پاره ده تعلیل ده. او مثال د پی وګورئ، مثال ده لکه په دې قول د نبی صلی الله علیه وسلم کې چې ان امراه دخلت النار في هره، ان امراه دخلت النار في هره، چې یو خزه جهنم ته تلوا في هره لاجلها، د وجې د پیشو نه جهنم ته تلوا، چې پیشو یې تړلې وه، نیو ته غیا ورکو، نیو ته خوراک ورکو، او نیو ته اوبه ورکولې، او نیو خوشې کړې وه، نو د دغې د وجې نه یوه ښځه جهنم ته لاړه. نو سوال دا واردېږي چې مصنف رحمه الله دا لام د پاره د تعلیل ولې خاص ذکر کړو؟ سوال نه پوښتې که؟ سوال دا و چې څرنګه لام د پاره تعلیل راځي، نو دغه شانته مینو هم د پاره تعلیل راځي، با هم د پاره تعلیل راځي، او پی هم د پاره ده. مثال نتا سو د درې واړو واورېدل، نو مصنف رحمه الله ول لام د پاره تعلیل خاص کړو په ذکر سره. جواب داده چې لام غالب ده په تعلیلات او د افعال کې، لام غالب ده په تعلیلات او د افعال کې، او تقدیر د من، تقدیر د با، تقدیر د فی دا غالب نه ده په تعلیلات او د افعال کې، دا نشي مقدر کېدلې. نو د دیو جن مصنف رحمه الله لام خاص کړو په ذکر سره، او وی ویلې و شرط نسبه تقدیر اللام. سبق باندې پوښ به فرمای و انما يجوز حذفها اذا كان فعلا لفاعل الفعل المعلل به. وانما يجوز او يقينا جائز ده حذف دلام په هغه وخت کې چې کله دا مفعول له حدث وي. څه وی ده؟ حدث وي، نعين وي، د فاره د فاعل د فعل حسب چې هغه معلل وي، چې هغه معلل وي، یعنی تعلیل راغلی وي په دې سره. او مخجی د فعل د فعل نه مراد حدث دی، چې نه اذا کان فعلا، د فعل نه مراد چې دی حدث دی، چې دی به حدث وي، یعنی عین به نه وي. نو په دې سه احتراز راغې د دې ترکیب نه چې جئتک للسمن، جئتک للسمن، دلته للسمن دا لام نه ده حذف شوی، زکه چې سامان دا حدث نه دی بلکې دا عین دی. ساوان تاسو پوه نه شولې چې کله دی به حدث وي د پاره د فاعل د فعل د پاره د فاعل د فعل د پاره د چا د پاره د فاعل د فعل هسه فعل چې دی به معلل به وي. د دې مطلب دا دی چې فاعل د فعل چې کوم عامل لی او د مفعول له دا به واحد وي. فاعل د فعل چې کوم عامل لی او فاعل د مفعول له دا به څه وي ده متحد به وي یو به وي. دې ټکي معنی ځان پوهېږي ګوره اذا کان فعلا لفاعل الفعل المعلل به چې کله دا مفعول له حدث وي د پاره د فاعل د فعل هسه فعل چې دی معلل به وي چې دی څه وي ده معلل به وي. مطلب دا ده چې فاعل د فعل چې کوم عامل دی او فاعل د مفعول له دا به متحد وي دا به جب وي. نو په دې سه احتراز راغی د جئتک لمجیئک ایاینا په دې سه احتراز راغی د جئتک لمجیئک ایاینا سبوانی پوینو شولی نفرمای و انما جوز حذفها جایز دی حذف د دی لام جایز دی حذف د دی لام اذا کان فعلا کله چې دا حدث وی لفاعل الفعل لفاعل د فاعل لفعل حذف المعلل به چې دیبا معلل به وی سبب دی چې دیبا معلل وی. سوال واردیږي اخاجي بل دا ټکی زده کوي سوال دا ومقارنا له فی الوجود او دا پیری مذکور با د مفعول سره مقارن په وجود کې دا پیری مذکور دا به مقارن وی د دې سره په وجود کې څه معنا چې زمانه د احدهما دا به بعینه زمانه د اخر وی زمانه د احدهما دا بعینه زمانه د اخر وی یا به جزء د زمانه د اخر نه. مقارنا له په وجود معنی دا ده چې زمانه د احدهما به بعینه جزء د زمانه د اخر نه او یا به سوی ده جزء وی د زمانه د اخر نه. نو په دې سه احتراز راوي د دې ترکیب نه چ اکرمتکل یوما لوعدی بذالک امس هغه تاسو پوښښ کنه خجی معترض اعتراض کئ اعتراض داده چې په کار دار چې مصنف رحمه الله اکتفا په یجوز باندې کړی یعنی مصنف رحمه الله لپاره کار داو چې هغه اکتفا کړی وي په هغه ضمیر باندې چې کوم مستقل دی او پد دی په یجوز کې چې په هغه اکتفا کړی وي چې دغه ضمیر دی راجع وي تقدیر د لام ته یو خو به دی په خپل مقصود باندې ډېر دلالت کړی وي او دویم دا ده چې دی به ډېر مختصرم وي پوښ کنه او خیر الکلام ما قل و دل خبره هغه چې مختصر وي او ډیره دلالت کوونکی وي. نو مصنف رحمه الله دل د حسبها ول ذکر کړی دی لن سوال د څه وکړي په کار دا چې مصنف رحمه الله د یجوز په ضمیر باندې اکتفا کړی وي چې دای راځي کړی وي چاته دی لام ته نو مصنف رحمه الله دا حسبها ولی ذکر کړی دی. جواب دا غینه دا دی چې تقدیر څه ته وایي تقدیر دا اسقاط دی د لفظ نه او ابقا د په نیت کې. تقدیر څه ته وایي تقدیر اسقاط دی د لفظ نه او ابقا د په نیت کې او حذف اسقاط دی مطلقاً ان حذف ساقطول دی ویل کی مطلقاً برابر خبر ده کسره د ابقا نه پنیت کی وی او کنی وی. نو که چرته مصنف رحمه الله اکتفا کړی وی پا فراجی کولو د زمیر مستقیم نه معنی په یجوز کې تقدیر دلانتا خلم ده کنه دی نو به به یو واهم به وهم کولو چې اسقاط تلفظ نه او بقا پنیت کې دا دواړه مشروط دي پر روانو شروطو باندې حالان کې خبر ادا سن ده بلکې بقا اصلی ده بقا اصلی او دا محتاج نه ده شرط ده نو د دیو جن مصنف رحمه الله اکتفا په ضمیر باندې نه ده کړی او حسب های وسره ذکر کړی ده خجی ومقارنا له فی الوجود دیو سا مقارن پس که پا وجود که خوش پا جمال توس کنن بس ده